आत्मसंस्थम मन कृत्वा जो परमात्मा सूर्य पूर्ण है, ये बात अगर विश्वास में आ गई समझने के है, परमात्मा सब जगह है, सब देश में है, सब काल सब परमात्मा है, संसार नहीं परमात्मा है, ये विश्वास हो जाए पूरा पूरा ठीक है, तो परमात्मा है यू विचार करे और चुप हो जाए, मन कुछ भी चिंतन न करे। आत्मा है, परमात्मा है, ये मन कुछ भी चिंतन नहीं करे, कुछ भी है ही नहीं, परमात्मा है और नहीं है, वो कुछ भी चिंतन न करे, चिंतन हो जाए तो उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली है, मन पदार्थ हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, चिंतन हो, कुछ भी उत्पन्न होता है नष्ट होता है, जो कोई संबल आ जाए तो फिर ये मिट जाएगा, कुछ चिंतन न करे आ जाएगा, और वो हो जो संकल्प हुआ वो मेरे में नहीं है, वो बुद्धि में मन में मेरे में नहीं है, ऐसे कुछ चिंतन न करे, इतनी बात पर डट जाए को इस पर ठे हो जाए, और ज्यादा करने का नहीं किस हुआ भी है, शनि शनि ऊपर धैर्य बुद्धि से शनि शनि ऊपर उठ जा, ऊंचा उठ जा, धीरे धीरे उपरम हो जा, उपरम होने के बाद है हमारे चंद्र गुरी, हमारी गुरी, हमारे धैर्य है, उपरम हो गया है कि नहीं है, कुछ अपना मतलब नहीं है, और परमात्मा है ऐसे मान करके कुछ भी चिंतन न करे, परमात्मा का, आत्मा का, भगवान का, कुछ भी चिंतन न करे, आ जाए चिंतन का तो कोई नहीं, संसार का आ जाए तो कोई नहीं, अपने करे नहीं चिंतन, जो चिंतन हो रहा है वो बुद्धि में हो रहा है, हमारे में नहीं है, इससे मेरे कोई संबंध नहीं है, ना व्यक्ति से है, ना वस्तु से है, ना क्रिया से है, धर्म से है, लोक से है, पदों से है, जागत से है, स्वप्न से है, सुषुप्ति से है, किसी अवस्था से व्यवहार संबंध नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, ऐसे दो चार मिनट, पांच मिनट, दस मिनट, दिन में दस बार, पंद्रह बार, बीस बार, पचास बार कर ले, ऐसा आप कृपा कर करें देखो, बहुत लाभ की बात है, ये गीता में छठा देगा पच्चीस है ना, पच्चीस गीता कहती है, उसके अनुसार अपने करो, गीता के अनुसार भगवान को इष्ट मान लो, गीता भगवान का मंत्र मान लो, उस मंत्र को गीता जी का, भगवान का ये मंत्र है, भगवान के हम शिष्य हैं, भगवान हमारे गुरु हैं, तो भगवान की शिक्षा है, और हुक्म है भगवान का, भगवान की आशा है, भगवान की कह रहा है, कुछ भी चिंता नहीं करो, एक परमात्मा भाई ऊपर बाहर नीचे स्वयं परमात्मा ही परमात्मा है, यही परमात्मा ही है, ऐसा कर कुछ भी चिंतन न करे। परमात्मा का आत्मा का किसी इष्ट देव का कुछ चिंतन नहीं, संसार का कुछ चिंतन करे नहीं। आज जाकर समझेगी उत्पन्न आने से जाएगा तो ऐसा नहीं, ऐसे में क्यों हो गया, विरोध नहीं करे, विरोध न करे, उपयोग न करे, शरीर से उपर वेद उपरा हो जाए, ना उसका आदर करे ना उसका निरादर करे, ना ये कि मिट गया ऐसा करे, ऐसा भी नहीं करे ये मिट गया, मिट जाएगा मिट जाएगा, मिटाना है ये तो गलती है, रख रहा है ये भी गलती है, क्यों रहेगा ही नहीं, और इसमें हमारा संबंध है ये भी नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारे में नहीं है, कुछ भी चिंतन हो कुछ भी हो जाए उसे अपना समझ नहीं, अपने में नहीं है, अपना समझ नहीं है। जैसे समुद्र की लहर उत्पन्न होती है उसमें लीन हो जाती है, उसी में रहती है लीन हो जाती है, और वास्तव समुद्र है उसकी लहर में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जल जल की लहर है, लहर कोई नहर नहीं है, ऐसे उत्पन्न है तो परमात्मा के सिवाय उसमें भी परमात्मा ही है। कोई बात याद आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, कोई वस्तु याद आ जाए, कोई अवस्था याद आ जाए, कुछ आ जाए, वह है नहीं, तो पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, उत्पन्न हुआ तो नष्ट हो जाएगा, उसे हमें लेन देन नहीं है, ना उसे विरोध करे, ना उसे राग करे, ना द्वेष करे, ना हर्षित तो न दुखी हो, अपने कोई संबंध नहीं है, मैं आगे चल जाऊंगा, हम भीतर बैठे बाहर फर्सा हो जाए नहीं हो जाए, मतलब ऐसे वृद्ध कुछ नहीं है अपने में, तो हो या ना हो मिट जाए ये इच्छा भी ना करे, ये बना रहे ये भी इच्छा नहीं करे, ये तो अच्छा है यूं नहीं करे, ये बड़ा बुरा है यूं नहीं करे, सब उत्पन्न होने वाली वस्तु वस्तुवाद होती है, नाश होने वाली वस्तुवाद वस्तु है, क्रिया है, पदार्थ है, व्यक्ति है, अवस्था है, परिस्थिति है, सब उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, तो मानव चिंता होना वो उत्पन्न होने वाली नष्ट होने वाले है, उसे नाश क्यों करे, उपराम हो जाए, उसे नाश समझे बंदा समझे, जितना से गए दो चार मिनट, पांच मिनट, सात मिनट, दस मिनट, फिर ये निश्चय हरदम रहे कि है नहीं, फिर व्यवहार हो तो व्यवहार में होता है, ये पहले व्यवहार नहीं था पीछे नहीं रहेगा, कोई क्रिया वो क्रिया कहीं पीछे नहीं रहेगी, कोई वस्तु मिलेगी पीछे नहीं रहेगी, कहीं उत्पन्न होगी कि फिर नहीं रहेगी, उसे क्या आदर जाए, क्या निरादर करे, क्यों विरोध करे, क्यों उसमें राग करे, सहमत नहीं से नहीं, उसमें कोई शोकार नहीं, मतलब नहीं, दिन भर कई बार बीस बजे सोमवार दो सोमवार यही प्रार्थना है, नित्य निरंतर स्त्रे आज उसने माने कर तो परमात्मा सब जगह है, ये दृढ़ मान लें, ऊपर नीचे बार दिन परमात्मा निरंतर है, अब उसमें कुछ अगर हो गया तो कुछ रहेगा नहीं, परमात्मा तो जाएंगे नहीं, कभी जा सकते ही नहीं, कहाँ जाएंगे भगवान, कोई जगह नहीं है जाने की, वो तो है ही है परमात्मा, परमात्मा बिना हो तो वहां जावे कुछ है ही नहीं, सर्वत्र वस्तु होगी साथ पर होगी, ये विश्वास पक्का वही है और कुछ नहीं है, अरे हाजी मेरे कोई समझ नहीं है, मान ली हुए है तो हर कोई समझ नहीं है, जितने आज दिन आपको चीज मिली है, जिस आपको काम किया है, जो व्यक्ति वस्तु मिली है, क्या वो सब आज है, और सब नहीं है तो कोई भी नहीं है। क्या राग करे क्या द्वेष करे, राग करे तो संबंध जुड़ता है, द्वेष करे तो संबंध जुड़ता है। भगवान में प्रेम किया उन्हें भी मुक्त हो गए, वैर किया उन्हें भी मुक्त हो गए, अरे उदासीन रहे उन्हें मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान को समझ नहीं कि भगवान ने क्या क्या, क्या कुछ पर मतलब नहीं, ऐसा मतलब नहीं, कल्याण नहीं होता है संसार में, ऐसा कर ले कि कुछ नहीं है, हम उपरा हो जाए, कोई है तो कोई क्रिया है तो पदार्थ है तो वस्तु है तो नहीं है न किंचित। चिंतन करते हो तो उसमें कर्तृत्व अभिमान होता है, आपसे होता हो तो कर्तृत्व अभिमान नहीं होता, तो अपने करना नहीं है। हो जाए तो नष्ट होने वाला, हो जाए तो नष्ट होने वाला, जो होता है नष्ट हो जाए, पैदा होने वाला नष्ट होने वाला है, नियम है। इस वजह क्या उसको अच्छा माने क्या बुरा माने, क्या उसको नाश करें क्या उसको आग्रह करें, न रखने की इच्छा है न रहने वाला है, नष्ट होने वाला है नष्ट हो रहा है, उसे हमारा संबंध नहीं है। बहुत ही बढ़िया बात है, आप करो तो करो, आप दिखाओ दिन में आज ऐसे करना है। न किंचित चिंत है, जो मोक्ष संकेत है नहीं वो हो जाएगा, अचिंत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। केवल तत्व जो कुछ नहीं है वो हो जाएगा, एक परमात्मा ही है संसार में, संसार रहती तो संसार नहीं, बहिरंतस भूतानम प्राणी मात्र के बाहर भी वो है भीतर भी वो है, और प्राणी भी वही है वही, वो दीवता तो नहीं होगा, ये तो नष्ट हो जाएगा। ऐसा अगर न हो सके तो धीरे धीरे ऊपर हो गए, जहां जहां बन जाए वही परमात्मा को देखे, जहां बन जाए वही परमात्मा है, मेरा मन परमात्मा में जाता है, मेरी स्थिति परमात्मा ही आते है। ये पहली बड़ी बात न हो तो ये बात है, पहली बड़ी हो अपरत, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, आत्मसंसु मना करता न किंचित चिंतित, ऐसे उपराम तटस्थ असंबद्ध, किसी का विषम नहीं है, ऐसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि जी की लिप्त नहीं होती है, वो सब लोगों को मार दे तो मारता है नहीं बनता है, अहंकृत भाव भी हमारे में नहीं है, वस्तु हमें नहीं है, परमात्मा है वो सब जगह, बहुत जल्दी तत्व की प्राप्ति हो जाए, दो मिनट चार मिनट दस मिनट करे, दो चार दस बार बीस बार पचास बार सौ बार करे दिन में, देखो करके कुछ भी चिंता न करना, ये समाधि अवस्था है, समाधि क्षण है, जैसे एक रुपया भी हजार रुपयों का अंश है, एक रुपया भी वो अंश रुपया हुआ है, ऐसे ये समाधि का अंश है, अंश अंश समाधि हो जाएगी, समाधि से असान हमें कुछ नहीं, तो बोध हो जाएगा तब तो ज्ञान हो जाएगा, जो है उसका तो चिंतन होता ही रहेगा, चिंतन नहीं होगा, चिंतन करोगे तो चित्त साथ में रहेगा, है वो मैं है उससे न क्या करे, अब थम्बा है उससे न करेंगे, आप है तो आप उससे न करेंगे, चिंतन नहीं होता उसे, हो जाए तो प्रबंध भी पर रखो, हो जाए तो जाओ परमात्मा चिंतन, हो जाओ तो हो जाओ, अपने को परवाह नहीं, हो जाए तो न हो जाए, नहीं होते कृत्य न अकृत्य, न वो करने की चिंता है न करने के आग्रह है कि चिंतन क्यों हो गया, नहीं हो गया तो अच्छा ही भी नहीं। अपने परवाह नहीं, ना अच्छा है ना बुरा है ना अपने में, तीन बार ना अच्छा है ना बुरा है ना अपने में है, अच्छा नहीं बुरा नहीं अपने में नहीं, बुद्धि से तुम हो गया चिंतन करे नहीं, विरोध भी करे नहीं, विरोध को समझ उड़ जाएगा, आसक्ति को समझ उड़ जाएगा, ये बना रहे भाव को समझ उड़ जाएगा, ये मिट जाएगा तो समझ उड़ जाएगा, कुछ भी चिंता नहीं करे। देखो इस विषय में आपके विश्वास होना चाहिए, ये उजागर कहते हैं मैंने कहने से क्या होता है, यूं को लाभ नहीं होगी फिर लाभ नहीं होगा, यही वो बड़ा बातें करते हैं, तो बातें करते अच्छी बात है, बातें करते वो क्या करते हैं, और प्राप्ति करना हो तो ये उपाय है, अच्छा माने न मंदा माने, ये हो जाए न हो जाए कोई आग्रह नहीं, अटल बना रहे सुतेश भावावल। इसमें अगर नींद आती हो तो कीर्तन करो, पद गाओ, नाम जप करो, नींद दूर करने खड़े हो जाओ, थोड़ा घूम लो, उधर जाओ, नींद में आने से समय नहीं जा रहे, वृथा चिंतन में समय नहीं जा रहा, सावधान रहे, इस जगत सावधान जागृति रख गए कि कुछ चिंतन नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है, कुछ नहीं पाना है, नहीं मतलब जागृत है, स्वप्न से अच्छे बंदे हमारे समझ नहीं, कहाँ चिंता रहता है, अब कुटे कुटे वो संबंध छेद हो जाता है, मर जाता है तो वह रहता है क्या, साथ में रहता है मुझे कुछ नहीं। बगैर अनुराग के भी हो जाएगी क्या, अनुराग अनुराग बगैर अनुराग के भी ये साधना हो जाएगी क्या, हो जाएगा, अनुराग से तो हो जाती है, परमात्मा राग अनुराग हो जाएगा, मैं बात क्यों आभार दूसरी बात छेड़ो, मत आभार से दूसरी बात मत छेड़ो, दूसरी बात छिड़ते ही वो तो हो नहीं सकेगी, न ये रहेगी न दूसरी रहेगी, अभी तो इतना ही है, एक परमात्मा परिपूर्ण सज्जनगण है ऐसा मान करके फिर कुछ भी चिंतन न करे, आत्मसंस्तु मन कृत्वा न किंचित चिंतयेत, आ गई तत्व आ गई, अपना अभ्यास करते हैं उस अभ्यास आ गई चीज है, शनि शनि उपरमेत बुद्धिया धृति गया, बुद्धिया की धृति गया तो मतलब तो गया तो नहीं, अब तो होगा नहीं, तो बहुत दिन हो गए, बहुत मेरी उगता हुआ नहीं, ये है वो तो है ही है, मिलेगा ही जब दूसरा ऊपर हो जाएंगे तो है ही वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता, और उसे मिलने में कोई देरी नहीं है, वो तो मिला हुआ है, जो चिंतन आवे उसे ऊपरा हो जाएगा, सच्ची बात है, उनका अवसर संबंध जो है कोई शब्द उठता हो तो उसका विरोध भी नहीं करे, कोई उठे बने खराब अच्छा मंदा बुरा विरोध करे ना राग करे, उपराम रहे, इसमें कोई शंका हो प्रश्न हो तो बोल सकते हो, बहुत बढ़िया चीज है, शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृति गया, आत्मसंस्तु मन कृत्वा न किंचित चिंतयेत, किंचित मात्र में कोई संदेह नहीं। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी विक्रम समय 2054 22 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।